الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع وما أنت بمسمع من في القبور سورة فاتر کی مسئلہ ډیره واضح بیان شو د الله رب العزت صفات هم پریوان دي دلیلونه ذکر شو عقلی او سمر کی بیاوی جزالکم اللہ و ربکم له الملک دا صفتونه چې مخکې بیان شو دا اللہ رب ستاسو دے اغلی اختیارات تی اول ربات شایدہ والذین تدعون من دونه او مقابله کې چې الله نو سیوا بل چا ته سفریات کیږي مدارین نه په وکړه چې ما یې ملکونه من قتمیر هغه سره اختیار نشته دلته کې مثالونه بیانې د دې مقصد لپاره دا دوال عقیدی برابر ندی یا چکم صفات دا اللہ ذکر شو او ذالکم اللہ و ربکم یہوی دا غمی سال او دا ما یملکون من قتمیر دا اول مثال دا دیسر ام لگی چو ما یستوی الاعمى والبصیر ندی برابر دنیا کی دوالا آلیہ یو معبود دو کافرانو دو مشرکانو خلقو دے اگر مثال دو اعمى دے پس پوئیگی نا سوینی نا سعوری نا او بل مثال یہ ذکر کو دا اللہ چگہ بصویر ذات تے پار سبان دی لی دن کے پار سوری دن کے نو یا آغی سر تعلق ساتی چمخ کی دا دوار ذکر کرو دوزا حد تا پارا چلہ غزات تے چلہ الملک ارسو سر اختیارات شتا او ده باطل لا املکونا ما املکونا من قتمیر او دو امداده که طول مثالونا ده مسلمان او ده کافر ده موحد او ده مشرک او گن ذکر کی یونا دوانا بلکی پینزو پوری بیانی او ٹولو کیوئی چی ندی برابر لفظ دلا چی پا عربیت کی دن نفی دن پار رازی اگر سلور زل راوڑے دن چی لز ظلمات ولن نور ولز ظلو ولل حرور بلکه رستی پینزم ظلمی چی ولل اموات د دې دومره تکرار مطلب زور ورکول دې خبرې له او زور الله هغه خبرې له ورکي چې خلق داغي منلو ته نه تیار الله خبرې له زور ورکي چې دا ومنه غوري دا غلطه خبره ده تاسو به پوهیږئ نه چې تاسو دې ټولو کې برابر والی ثابت وي الله وی چرې برابر نه دي اولون اولیدون کې اولون نمرات کافر دی او دلیدون کې نمرات مؤمن دی څکه دا یو زینا نور زینو کې چراغلی نو دغه ته نمرادی کله ویلو سره انام کې مثل الفریقین کل اعما والاصم والبصير والسميع فریقین دلی دي دوا یو ډله د مؤمنانو دا او بل ډله د کافرانو ویلو چې دا یو مثال د لوندې دا بل مثال د لیدونکو دی دا وسی سورې نام کې ویلو او من کان میتن فاحیناو وجعلنا له نورا هغه څوک چې هغه مړو په کفر باندې الله یې ما ژوندې کو په ایمان باندې اورانا می ولا ورکړه کمم مسلو فی الظلمات په شان دا چې کې دی چې په تیارو کې روان دي نو مخلوق یې دی کله چې الله یې هدایت کی ایمان ولا نصیب کی د سیره کله مرګ نه چې ژوندې کی دغزی سوره حشر کې ویلو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه سوک تی مراد مومنان او کافران کن اصحاب النار کافران و اصحاب الجنه مومنان نو دی زیاد ذکر راولی دا مشهور معنا دا اگر سوک تینا واخلی جاهل او عالم نوم سیدا چې اعما معنا جاهل بس څه خبر نه دی څه پته تر نشته دی بس بل پس روان او بصیر عالم زګه د سورته زمر کې ویلو قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تو توای چې خلقو انصاف وکه برابر دي استاد په نسبان دی هغه خلق چې پوئږي په خپل رب خپل رب پیژني هغه څوک چې نه پیژني خپل رب چې خپل رب پیژني نو هغه عالم دی چې نه پیژني نو جاهل دی نو دې کې مساوات نشته کنه نو دې علم به فرق قرآن ذکر کو وما يستوي الأعمى والبصير ندی برابر په دنیا کې اولن او لیدن کې خو بدی کې فرق دومره مضبوط نه دی صرف په یو صفت کې د دې مقابله ده چې یو ویني نه او بل ویني کنو رسی باتون کیو او گورنو شریک دی او ریدل دوالا کولیشی خوڑل دوالا کولیشی خبر کول دوالا کولیشی صرف پدی یو صفت کی جدا والے دی لیدل او نلیدل او دا صفتون مناسبو دا کفر او دا اسلام سرا ځکه کافر انسان اول الله بصیرت نه دی ورکړي چې هغه خپل ځان پیژني، د خپل ځان نقصان او پیژني، فائدہ او پیژني. اولیدن کې مسلمان هغه دی چې هغه خپل ځان هم پیژني، د خپل ځان د فائدې او د نقصان کارونه هم پیژني، په دې ټولو باندې خبرې کړه. نو د مخکې ذکر کړه اعما او بصیر، دا خو الله رب العزت د دواړو د ذات خبره وکړه، د ذات چې د یو ذات داسې دی لکه ړوند او د بل ذات داسې دی لکه لیدونکی. ورپسې چې کوم بیانې هغه د دې جدا جدا حالت ته ولید لیدونکی حالت ته دی چې الله الله رڼا ورکړي دا تکلیف وته نشته. مسلمان نه کړ مسلمان سره رڼا شته د دین، رڼا سره شته د علم، رڼا سره شته د عقل او د فکر. او چې کافر دی دغه سره سنشته په تیارو کې روان دی، د رڼا اسباب و سره نشته، تیار دا ته پارځ دی کې که دنیا په کارونو کې نو هم تیار ده، که آخرت په کارونو کې نو هم نه پوهېږي په څه باندې. نو دی احوال بیانوي چې هر یو احوال جدا جدا دي. نو دنیا کې احوال دا دي چې هغه کافر چې دی هغه په تیارو کې روان دی، د شرک یوه تیاره ده، د کفر بله، د جهل بله تیاره ده، د ظلم بله تیاره ده، دغه سي د گمراهو چې کوم عملونه کوي، ظلمات بعضها فوق بعض، سيو تیاره خو نه ده کنه، دی پکې روان ده. او د مسلمان لپاره یو رڼا ذکر کړه چې بس د سره رڼا د ایمان شته، نو ټولې تیارې پلرې شوې، د کفر نه بچ شو، د شرک نه بچ شو، د جهل نه بچ شو، د ظلم نه بچ شو، د دنیا د رسمي او رواجي زندګي نه بچ شو. یو رڼا او خصم کار یو کفر ټولې تیارې ختم کړې، ځکه نور یو ذکر کړی کنه، دې وی رڼا ته الله وی ضرورت ته بس رڼا یو په کار ته خو چې رڼا ای کنه، چارانا دی ایمان او د توحید او د ټولو تیارو علاج دی. نو ده احوال بیان کړل چې ولا الظلمات ولا النور، ندی برابر دنیا کې تیاری، کا تیار د شپې دانوم، کا تیار د وریځ دانوم، کا تیار د سمندر دانوم، ډیر تیاری دی کنه دنیا کې، کا تیار د زمکه د چاغې کې خور پتن لګي چې انسان بګي کیږي. نو دا ډیر تیاری راځم کا یو پله ولن نور او نرلان رڼا د ایمان، هغه دنیا د تیارو نه دی هم بچ کی، د آخرت د تیارو نه دی هم بچ کی. الله ولا زمرا برکات ورکړې وي. نو دې د دوالو اعمال بیان کړه چې د کافر اعمال سدي تیاری دي، چې صلی الله سوروري نو تیار ده. کافر انسان چې دی د دنیا کې جهار کار کوي، نو هغه په لاس باندې رڼا نه راځي، د کفر سره برڼا کم ځای راشي، خو چې څه عمل کوي نو تیار ده. که خوراک یې دی نو حرام بی، که خبری دی نو دروغ بی، چغلی بی، دغسی که اخلاق یې دی نو توبه، آخو دیر ناکار خبری واسه رسوک نشی. کافر تا چو گورن تندیوه تالوی چه بس ارسکی تیاره تیاره ده، او مسلمان چې دی دغه اعمال درنا دي هغه سره چې یو ځای شي هغه سره چې مرګره شي نو یا په مانځ کې مصروفي زالارنا ده یا با په قران کې مصروفي په سبق کې مصروفي تبلرنا ده یا با دین په خبرو کې لګیایي مذاکرات بکې دیو بل نوازان پویا کئی مسائل بچیلی نرنا دکن سمرچ دے لگیای اندوراتا علم کی لگیا دے علم علم طول رنا دا العلم صفتن توجیب تمیزن لا احتمل النقیزن منطقیان پا کم لگیا دی خو صفت یہ کئی کنا خا علم و ایداز صفت تے چتا تا جدائی راولی جدائی دا تراولی چدا غور دے دا عبدی دا چینی دا و دا زہر دی دا سی جدائی راولی چلے احتمل النقیزا نا عمالو کی سمرا فرق راگی چرته د مسلمان اعمال او چرته د کافر اعمال ذکر الله وی ول الظلمات ول النور ندی برابر ظلمات تیری چغه د کفر اعمال دی ول النور او نا غرنا چغه د ایمان او د توحید رنا ده ول الظل ول الحرور څنګه چې اعمال ندي برابر نو دغه سیه سماراتم ندي برابر کافر له چلا سو تیار کړی کنه ها یودا شه تو بو با صدا وینا دغه سوچم مکوا مؤمنانو له چلا سو تیار کړی دي نو دغه سوال کوان داغی ارمان کوا و داغی کوشش کوا اروح داغی فکر کوا سا سمرات و بدلی او عوضون ندی برابر زکا دا مسلمان عوض سور دے راحت دے امن دے او عزت دے جرستو سور مرسلات کے غالباً راضی ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکه توبه سمځه تر سې دل له ها مؤمن دې کنا خلق وت حیران دې الله ای بهشک متقین پسورو کی دی فی ظلال وعیون پچینو کی دی وفواکه او فروٹس میوی دی مم مایشتہون چی دا دی کمی خوخی گوار دانا چی والا او اغاو للاس نو عرضی پا پیتا دی و تکی خودا مم مایشتہون چی دی سغواری ندو جدا شان دی فی زلال و عیون و فواکہ سورہ یاسین ور پسی راضی کن آگئی کہ بے وضاحت ہو کی جن اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون راشا جنتیان اوینا اغي پاغ خپل مجلسونو کې داسې مصروف دي چاړو دا وینې چې مونږه سوکو سوک نو مونږه کوم ځای نه کته پوس دي تناو کوم چې ته د دې ځای نه چرته بار وتی وي هغه وینا کوم په لوتې زه خدا زه یما پیدا شو یما او دا تمره ز سنن دي خبره غار سی ير شوی هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکیون دی او ددی ازواج فیملی ټول خاندان ور سره یې کله پسورو کې وای پا کرسو باندی بناستی تا تکیا وهن کې وای کار مار خو نشته تکي ډیر لوی عيش به حاصل دي تا دي ته ذل ویل دي یو لفظ ذل یې راول دي او ټول جنت راحت او آرام او خوشحالي هغه ټول پکې رال ولا ذل ولا الحرور او نا آغا گرمی چی کافرانو تحاصل دا او ایک ارسوشتا دے سورت واقعہ کی براشی کن واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم سناکارا و بد حالت تے دی خلق پلگو کی بئی پگرمو بو کی بئی او دا سی سوری بایی چی اغا با دلوگی ویم با دلوگی سوری خدا رام نده لا بارد ولا کریم پاگی سوری که نی اخوالشتا و نی پاکی عزتشتا ولی بخوابه چی او سر دیر پا ناکار قتل سر قتل کو نو دا بوسو پلوگی کی بیبن کن ایو د بوسو په لوګي کې ساري وي سموم او حميم دا یو ځنه سمره جدا جدا شو مؤمن لاله کوم مقام تیار کړی دی او کوم خوشحالي او کوم سهولت او کافر د پاره کوم بیزتی او کوم هلاکت او کوم ولا الذل ولا الحرور ندي برابر د دوالو عاقبت ډیر جدا جدا دی وما يستوي الأحياء ولا الأموات تیسرے فعل بیا ذکر کو دا نور خطول پواو سرو دواو نے کارو آغستو چو ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا ال او دلتا کی يستوي بیا رو سرا دینا چمخ کی ذکر شیو چو وما يستوي الأعمى والبصير نزل تبياوي كما يستوي الأحياء ولا الأموات دا نقطي بل سكنشي بيانو لي دا امام رازي كار دي اغدا تيكا غستوا شزو پا تفسير كدا كار كوما شزا الفاظ يو زيكي يو شان تبل زيكي بل شان راشي ناوي بس دبل شانا تبوس مكوا اغه وی دلته کې زکه باب بیا معات کو چې د نورو په مینس کې دومره زد نشتا سمره چې د ژوندو او د مړو په مین کې فرق بلیغ دی پر فرق دی د دې په مین کې اور څوک څوک ثابتول نشي چې د مړو ژوندو یو بل سره چرته سره رغوندي تعلق شته نه ایست تعلق نشته دی ذکر ما یستوی ذکر کو چه سنه دی کسو کلانجا جوڑا کی آغی بگی جوڑا کلی دا ای خودی تنگوری قرآن دا دی خبر دیر زیاد خیال ساتی چه گوری میرا بانیو که مڑی جو اندی ما برابر ہوئے خواب دا کار چاری ما کوئے ندی برابر جو اندی او مڑی الاحياء والاموات اس قسم له په یو صفت کې شرکت نشته کنه اګه موږ مخکوي چې د اعما او د بصیر خو یو بل سره خامخه سم مناسبت شته کله داسي چې یو تني یو تني نو غړوندو مې وروغو مې ولي یو شل کاله روغي خستر ګر سيو خو بیا سان سره ظلم وکي نظر ختم شي دا یو سره دی هم اعما دی هم بصویر دی خو لیکن دا احیاء و دا اموات دا دی پا حق کی اس سوک نشی ثابتو لی چرتا پا یو وقت دا وقاتو کی چرتا پا یو وجی دا وجوه سران دا دی میند کس تناسب و سمناسبت شتا دینا گورا چی جواندی دی کنا نزان لهم فائدہ حاصل ہو لشی دا دنیا ہم دا آخرت ہم عبادتم کولی شی، عملم کولی شی، ځان له دنیا کاروبارونو کولی شی، نو وینې تاسو څومره لوی همت الله دې انسانانو لور کړی. ور مومنان لها نور انسانان نه یادو هغه له هیڅ همت نه ور کړی. یو سړی پکې خپل مونږ او داس نه کینو اسه همت ته، یو سړی پکې ځان د دین نه خبرې نو اسه همت ته، یو سړی پکې کلمه نه وای د توحید او د شرک د دې په پتن نه پوی نو اسه همت ته. الله مومنان له همت ور کړی دي چې دواړه کارونه روان کړی دي، شړی هم د دین کارونه کوي هم د دنیا کارونه کوي. ته دې سره مړی برابر یې سړیا، هغه خو چې خپې وغوځولې نو هر څه تا ته حواله کړو، ته وله غسل ورکړې، ته پې کفن اچي، اته وله لاس خپې سمې او سترګې خلو چې وازه پاتې نه شي. فقها لیکي که نه فقه کې ښه تا د مړي اخري خدمت ته وي که نه قبلې ته به وله مخکې په دمه دمه په لاس وې نه هغه دومره څه نه شي. ابیا به اوسې نو کته به وغورځې زمکې ته، نو تا هغه د ژوندي سره څنګه برابر یې؟ هغه ژوندو ته محتاج دی، هغې وله هر څه کوي، هغه څه نه شي کولی. وما یستوي الاحیا ولا الاموات، الله وایي نه دي برابر، نه دي برابر. او دې خلق دومره ظلم کړو چې د قران مقابله کړی و. دا خو د قران نه انکار دی چې دی بوي دا اولیاء په حق کې وسنوي غواړي. دوی څه خبره دا اولیاء نه وګوره کنه پويږي نو دې مثال لې چې د ژوندې بنده مثال داسې دی چې توره په کاټه کې پراته ده، نه خو گزار نشي کول وسنش او جمرشی کنه نګه توره چې د کارټه نه وباس وس به کار کوي. دغه دنیا کې سندې کړي دی به اوس کار کوي، څوک به د بونر او باسي سمندر کې غرقي کې دی به، څوک به د ګاډي د مخ نه لري کوي، څوک د زنده سر نه بچ کوي. توبه هغه اوس ملاو تړل کارونه ته اوس ملاو تړل دا د قران مانو چلاوی نه دی برابر. ژوندۍ ار سکول شي تعلم لاس در کول شي او ځان در رسول شي، هر قسم خدمت کول شي. وتعاونوا على البر والتقوى، قران د دې اجازه کړی ښا نو مړی وسو کی هاتا سر را پاسه دی شي، تعالی سل روپے در کول شي، تعالی مشوره در کول شي. د ژوندۍ خبرې کوه کته ډیر پریشان ه، ډیر داسې په بوره حال چې بس یاره تلې وامه چې د ژوند نه خلاص شم، هدې کې مرګره راشي او هغه دې اول دې سټ نه ونیسي چې ولې خفه یو تا وایي ځان نه د ملاکو کامور جوړه کړې ده او خبره ته وکي نو داسې وایي چې ستا به هغه غم لري کې، ستا به هغه پریشانی لري کې. انسان له الله ډېر لوی عقل او ډېر فهم ورکړی دی په دې شرط چې مسلمانی کنه چرچا ژوندې او چرته مړې. ورشه د مولانو حال وګوره، د مولانو حال وګوره. احیا چاته وي چ اوس په دنیا کې ژوند دي په حيات دنیوي سره، دا موږ له حيات دي ته دنیوي حيات وي په حيات دنیوي سره، چې مکلف دي منځونه کوي، چې وسه کوي حجونه کوي، چې وسه کوي زکاتونه ورکوي خیراتونه کوي روزي نیسي، یو بل سره معاونت کوي، یو بل سره تعلق ساتي، خپل ولي صله رحمي ساتي، جهادونه کوي، مالونه لګوي، خرچونه کوي، د ته حيات دنیوي وي، دا حيات دنیوي دي. او مړی چې دي نو هغه ته حيات دنیوي نه حاصل، هغه ته حيات برزخي حاصل لږه وانه رسو کويږي نه. الله ای تاسو په نه پوهیږي خبرې په کیسه لکوي. ها اوس دې سوي وینې پیغمبر په قبر کې ژوند دې په حیات دنیاوی سره نو دې یاد نه خو بالکل انکار وکړو نو نور خبر واستګورو او دا خو نقد شي ملو استاد ها د قران دې یو آیات نه انکار وکړو نه مسلمان چې ته هغه په حیات دنیاوی سره دې نو بیا خو فرق تا او نکد ژوند د مړو کنا او الله یو ما استوی الاحیا ول الاموات ندی برابر ندی برابر او ته نه دا ویم دنیاوی حیات ته زمونږم دنیاوی حیات نو یو شی شو دا خو انکار شې دې دومره تاکیداتونه دومره چې ته تفسیر دینه نه کتلې تفسیر کبیر ګورا کاده سرنی روح المانی ګورا هر تفسیر ګورا نوستا تسلیبو کی خلق دومره خواره کړي یا سی کړي کتابونه پراته دي او ما یستوی الاحیاء وللاموات ندی برابر ها اگر دام نشته ده رست و رازی احیا عام دی اموات عام دی که عام انسانان دی او که خاص انسانان دی ټول پا کرال دانه چه ده تینا پیغمبران بارکه سنگه تی بارکه ده ده ده اختصار سو دلیل نشته ده الاحیا الاموات ټول پا کرال که انبیاء دی که اولیاء دی که عام فاللاوی دانه دی برابر یو طرف ته جدائی وکړه د کافر او د مسلمان د کفر او د اسلام دغه سید اعمالو جدائی وکړه ظلمات او نور دغه سید غید عاقبت جدائی وکړه چې ازل او الحرور او بیا معاد کل جوایز تو الاحیا وللاموات ایمان حیات ته دا چې چا کینو او ته حی ویل شي او کفر موت ته کنا انعام کې راغلو نو څوک چې په کفر باندې مبتلا دي نو هغه تمړ ویل شي توازن او تقابل ذکر کو نو تسلی ذکر کې پیغمبر پاک له ادا ټول تسلی ده پارو چې ګوره ټول پریشان دي نو خبره څوک نه اوري سورہ فاتر اون ته دلائل میں ہوتا پیش کړل کائنات او بیا هم دی انکار کوي الله وی پریشان کوي غما ان الله یسمع من یشاء بیشک الله دې داغه قدرت ته چې اوري هغه چاته چې غواړي ستاسو بیان دې ستاسو دعوت ته چې ټول ته یو شانتی دې ابا کې فرق نه دی کړی هو دا فرق د الله د طرف نه دی چې چا په حق کې اراده شوی نو ستاسو کلام ورته واوري دا سی واوري چې دا غزل ته کوشیم او دا غزل لپاره سبب د ایمان وګرځي الله دا کار کوي هو کته زور لګې او ته حرس کین چې زما دا دعوت ته هر یو قبول کړي او په دې دی ایمان راوړي په دې دی یقین وکيم الله وینا اما انت بمسمع من في القبور دا اخري زلو نو خبره ډیره واضحه کړه دا اخري زلو چې د مړو د ناورې دو په حق کې اول سوره النمل کې تیر شیو بیا سوره روم کې تیر شیو نو دا سوره فاتور کې اخري راغله نزل ته دومره وضاحت کو چې عمل سم د قبر نه راويستي او مان تب مسمع من في القبور تنشي اوروله هغه چاته چې په قبرونو کې پراته دي من في القبور سوکي کافران خو نه یې کنه خاص هغه مړی دي ټیک ده تشبیه شته ده او تشبیه ډیره مؤکده شو ینه دا کافران چې ستا مخې ته دي تو ته بیانونه کوي او تو ته دعوت ورکوي دي داسې کافران داسې دي لکه قبرونه چې کومل پراته دي مړ شوی دي بس د دې مثال لاغي په شان ته دي لاغي ته ورول شي دا مثال مې الله وی د دې لپاره پېښ کړو چې څنګه هغه ته نشي ورولې او هغه ته هدایت نشي کولې دې ته هم نشي کولې هاستا کار صرف بیان دی وضاحت دی دا ځان له خبره ده او هر چې یو بندا هدایت نصیب کیدل دي ایمان قبل ول دي هغه د الله کار هاستا کار نه ده تک څنګه سورې انفال کې ویلو کنه نبی علیہ السلام د بدر پر روز باندې چې کله مخامخ شو او لا علم شي وینو کنه نو یو موټی شګی راوغستی او د کافرانو ا کمپونو ته ونوستی زه هر کافر پسترګو کې شګی لاړ الله رب العزت وتوی چې و مار امیتا اشی کی تا ندی وشتی گوره از رمیتا تا چی موٹی دا سکو دا تا رسولی دا غیستر گو تا ولیکن اللہ آراما دا خوال اللہ رسولی کم عمل چستا پہ اختیار کی نئی نا تبا پاگیخ پل نم نگدی چی دا ماو کو بلکہ اللہ تبا نسبت کہیں نسنگا چی آغا کار ستا پہ اختیار کی نو ستا اختیار کې صرف موټي وشتلو نور شګه رسول د الله کار دارستر نو دا که سیدام ستا په اختیار کې نه ده تب بیان کې تب دعوت ورکې او په لمنل او نمنل قبل ول او نه قبل ول الله وی غزما کار ده ومان تب مسمع من فی القبور نیت اورون کې هغه چاته چې په قبرونو کې دی من هر چالو کاغار سوک دے کا عرب دے و کا عجم دے و داستا اختیار لدے اتاو پا دی پریشان نکے جدو ما خبر سوک نمانی اللہ ادادونا مثال نمائے دے دے پارا پیش کرو چلون تا سوکلار خودلی شی اغوی نیسو یا پا تیارو کے او گورا یا دا غصی پا گرمائے کے او گورا د دې حال څومره د بل نه بدللې مچاله چې الله هدایت اراده کړی نغ بستا مرګرتیا کوي او چې الله اراده نه کړی مې یشاو نغ په سیو پریشانی نه کوي ستا اختیارات دغه نه دي دغه اختیارات د الله دي ان انت الا نذیر نه ته مگر يرونکه ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بیشک مونگ لے گلے تا دنیا تا پا قرآن سران ستاکار پا دنیا کس دے بشیرن خوشخبری ورک انکے و نظیرن او یر انکے ستا تبلیغ دغا دو سلسلی دی یو سلسلہ دا بشارت خوشخبری ورکول چی چاو منلا او بل سلسلہ دا نظارت چی رول دا دعوت دو تاریخی دی بس قرآن دا ذکر کړی د هر پیغمبر په حق و ام من امه الا خلا فيها نذير او نشته د یو امت مگر تیر شوی دی پاږي کې يرونکه ته خود ټول نرستو را لې ستانه مخ کې هر امت کې الله داسې راهنما لے غلو داسې هادي لے غلو چې هغه به بشیر او نذير چاله خوشخبری ورکول او څوک یې راول نو په دې میدان کې ته یوازې نه یې هغه له بوم الله تسلیات ورکول تر اخره پورې تعلم تسلی درکو خو بس چې د کم انسان شان ډیرو چتی کنه نو کې احساس زیات احساس او چا کې چې احساس زیات نو ډیر پریشان دی هغه ډیر غم جن ندی که نبی علیہ السلام حال بیانی چه سمر شفاقت تے بگے پا امت باندی چه کدا تسلیات ولی اللہ نور کو لکنا وقت پا وقت باندی قرآن کریم وقت کیوں نوی چه فلا تذهب نفسک علیم حسرات زان ولی حلاکے ته دومره افسوسونه کیسه نه چې دا روح دې پکې وځي رښتیا چې روح به پکې وته خو لیکن الله ولا وقت وقت تسلی ورکي پوکيه هغه پریشانی لري کوي دا ته د انبیاو شان د خپل امتونو سره د امتونو عداوت چې وګوري هغه هم د حد نه زیات دی. آخر.